نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولقد اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ، الی فرعون فرعون کی طرف، وہامانا اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ساحر جادوگر ہے، کذاب بہت جھوٹا، فلما تو جب، جاءہم وہ لایا ان کے پاس، بالحق حق کو، من اندنا ہمارے پاس سے، قالو انہوں نے کہا، اقتلو قتل کرو، ابناء الذین ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنو جو ایمان لائے، مأہو اس کے ساتھ، واستحیو اور زندہ چھوڑ دو، نساءہم ان کی لڑکیوں کو، وما اور نہیں، قیدو چال، الکافرین کافروں کی، الا مگر، فی دلال گمراہی میں، وقال فرعون اور کہا فرعون نے، ذرونی چھوڑو مجھ کو، اقتل موسیٰ میں قتل کروں موسیٰ کو علیہ السلام، ولیدعو اور چاہیے کہ وہ پکارے، ربہو اپنے رب کو، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان یبدل کہ وہ بدل دے گا، دینکم تمہارے دین کو، او یا ان کہ، یظہرا وہ برپا کر دے گا، فی الارض زمین میں، الفساد فساد کو، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی بے شک میں، اس تو بربی پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، من کل متکبرن ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمنو جو ایمان نہیں رکھتا، بیوم الحساب حساب کے دن پر، وقال رجل مؤمن اور کہا ایک مومن شخص نے، من آل فرعون آل فرعون میں سے، یکتمو جو چھپائے ہوئے تھا، ایمانہ اپنا ایمان، اتقتلون رجلا کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو، ان یقولا کہ وہ کہتا ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، وقد حالانکہ تحقیق، جاءکم وہ لایا تمہارے پاس، بالبینات روشن دلائل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وان یک اور اگر ہے وہ، کاذبا جھوٹا، فعلیہ تو اس پر ہے، کذبہ جھوٹ اس کا، وَإِيَّكُمْ اور اگر ہے وہ صادقاً سچا یصیبکم پہنچے گا تم کو بعد الذی بعض وہ چیز یعدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من ہوا جو کوئی ہو وہ مصرف حد سے گزرنے والا کذاب جھوٹا جھٹلانے والا یا قومی اے میری قوم لکم الملک اليوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کے دن ظاہرین فی الارض غالب آنے والے ہو زمین میں فمن ینصرنا کون مدد کرے گا ہماری یا بچائے گا ہم کو من بعث اللہ اللہ کے عذاب سے ان جاءنا اگر وہ آ گیا ہمارے پاس قال فرعون فرعون نے کہا ما اریکم نہیں میں دکھاتا تم کو الا مگر ما ارا جو میں دیکھتا ہوں وما اہدیکم اور نہیں میں دکھاتا تم کو الا سبیل الرشاد مگر راستہ صلاح کا بھلائی کا وقال الذی اور کہا اس شخص نے آمنا جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میری قوم انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر مثلا مانند یوم الاحزاب دن گروہوں کے گزشتہ اقوام کے مثلا مانند دأبی حالت قوم نوح قوم نوح کے وعاد و ثمود اور عاد اور ثمود کے والذین من بعدہم اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ یرید ارادہ رکھتا ظلمن ظلم کا للعباد بندوں کے لیے ویا قومی اور اے میری قوم انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر یوم التناد پکارنے کے دن سے یوم جس دن تولون تم پھیرے جاؤ گے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے مالکم نہیں تمہارے لیے من اللہ اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا فمن یضلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ فما له تو نہیں اس کے لیے من ہاد کوئی ہادی ولقد جاءکم یوسف من قبل اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے بالبینات روشن دلائل کے ساتھ فما زلتم تو مسلسل رہے تم فی شکن شک میں مما اس چیز کے بارے میں جو جاءکم بھی وہ لایا تمہارے پاس اس کو حتی یہاں تک کہ اذا ہلاک کا جب وہ فوت ہو گئے قل تم کہا تم نے لن یبعث اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعد ہی اس کے بعد رسولن کوئی رسول کذالک اسی طرح یدل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ من ہوا جو کوئی کہ ہو وہ مصرف حد سے بڑھنے والا، مرتاب شک میں پڑنے والا، الذین وہ لوگ، یجادلونا جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، اتاہم آئی ہو ان کے پاس، کبرا بڑا ہے مقتن ناراضگی میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا اور ایمان والوں کے نزدیک، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کل قلب اوپر ہر دل، متکبر تکبر کرنے والے، جبار جبار کے، وقال فرعون اور کہا فرعون نے، یا حامان اے حامان، ابن لی بنا میرے لیے، سرحن ایک محل، لعلی تاکہ میں، ابلغو میں پہنچ سکوں، الاسباب راستوں میں، اسباب السماواتی آسمان کے راستوں تک، فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں، الہ الہ موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کے، وانی اور بے شک میں، لاظنہ البتہ گمان کرتا ہوں اس کو، کاذباً جھوٹا، وکذالک اور اسی طرح، زینا خوبصورت بنایا گیا، لفرعون فرعون کے لیے، سوء عملہ اس کا برا عمل، وسد اور وہ روک دیا گیا، عن السبیل راستے سے، وما کید فرعون اور نہیں چال فرعون کی، الا فی تباب مگر ہلاکت میں، وقال الذی آمنا اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم اے میری قوم، اتبعونی پیروی کرو میری، اہدکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری، سبیل الرشاد درست راستے کی، یعنی درست راستے کی طرف، یا قوم اے میری قوم، انما بے شک، هذه الحياة الدنيا یہ دنیا کی زندگی، متاع چند روزہ فائدے کی ہے یا تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت، هِيَ دَارُ الْقَرَارِ وہ قرار کا گھر ہے، مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جو عمل کرے برے، فَلَا يُجْزَى تو نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلها مگر اسی کی مانند، ومن عمل صالحا اور جو عمل کرے اچھے، من ذکر او انثی خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، فاولئک تو یہی لوگ، یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا رزق دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب بے حساب، ویا قومی اور اے میری قوم، مالی کیا ہے میرے لیے، ادعوکم میں بلاتا ہوں تم کو، الی النجاتی طرف نجات کے، وتدعوننی اور تم بلاتے ہو مجھ کو، الی النار آگ کی طرف، تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو، لأکفر باللہ کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وہ اشرکا اور میں شریک ٹھہراؤں بھی ساتھ اس کے ماں جو لیسا نہیں ہے لی میرے لیے بھی اس کا علم کوئی علم وانا ادعوکم اور میں بلاتا ہوں تم کو الی العزیز الغفار طرف زبردست بخشش فرمانے والے کے. جب ایسا ترجمہ لکھے نا زبردست بخشش فرمانے والے کے تو زبردست کے بعد ذرا سا کوما ڈالیں, کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ یوں سمجھیں گے کہ جیسے بخشش کی صفت ہے زبردست, حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لا جرم نہیں شک یعنی یقینی بات ہے انما بے شک تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو الیہ جس کی طرف لیس لہو نہیں ہے اس کے لیے دعوتن کوئی دعوی پکار فی الدنیا دنیا میں ولا فی الآخرہ اور نہ آخرت میں وانا اور بے شک مردنا پلٹنا ہمارا الی اللہ اللہ کی طرف ہے وان المسرفین اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہم اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہیں آگ والے ہیں. فستذکرون پس انقریب تم یاد کرو گے ما اقول لکم جو میں تم کو کہہ رہا ہوں وافوض امری اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ان اللہ بے شک اللہ تعالی بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو فوقاہ اللہ پس بچا لیا اس کو اللہ نے سیئات بری ما مکرو جو انہوں نے چالیں چلی یعنی ان کی بری چالوں سے وحاق اور گھیر لیا بآل فرعون آل فرعون کو سوء العذاب برے عذاب نے النار آگ یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں علیہا اس پر غدواً صبح و عشیہ اور شام و یوم تقوم الساعہ اور جب قائم ہوگی قیامت کہا جائے گا بریکٹ میں لکھ لیجئے ادخلو داخل کرو آل فرعون آل فرعون کو اشد العذاب سخت عذاب میں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ جھگڑے کریں گے باہم جھگڑیں گے فِي النَّار آگ میں فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ تو کہیں گے کمزور لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا اِنَّا كُنَّا بے شک ہم تھے ہم لَكُمْ تَبَعًا تمہارے لیے تابع فَحَلْ تو کیا انتم تم مغنون بچانے والے ہو اَنَّا ہم کو نصیباً ایک حصے سے من النار آپ کے قال الذين استكبروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا انا بے شک ہم کلم سب کے سب فیہا اس میں ہیں یعنی اسی آگ میں ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد حکم تحقیق وہ فیصلہ کر چکا بین العباد بندوں کے درمیان وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ فی النار جو آگ میں ہیں لخزنت جہنم جہنم کے اہلکاروں کو ادعو ربکم پکارو اپنے رب کو یخفف عنا ہلکا کر دے ہم سے یومن एक दिन मिनल अजाब अजाब में से, कालू वो कहेंगे अवलम तकु क्या भला न थे, तातीकुम आए तुम्हारे पास, रसुलुकुम तुम्हारे रसूल, बिल बय्यिनात साथ रोशन दलाइल के, कालू वो कहेंगे भला क्यों नहीं, कालू तो वो कहेंगे फदउ बस दुआ करो, वमा दुआउल काफिरीना और नहीं दुआ काफिरों की, इल्ला फी दलाल मगर गुमराही में यानी गुम होने वाली, इन्ना बेशक हम, लनन सुरु अलबत्ता हम मदद करते हैं, रुसुलना अपने रसूलों की, वल्लजीन आमनु और उन लोगों की जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, वयोमा और जिस दिन, यकूमो खड़े होंगे, अल अशहाद गवाह, यौमा जिस दिन, ला यनफउ ज़ालिमीन न नफा देगी जालिमों को, माजरतुहुम उनकी माजरत, वलहुम और उनके लिए, अल्लानतु लानत है, वलहुम और उनके लिए, सू उद्दार बदतरीन घर है, बुरा ठिकाना है, वलकद और अलबत्ता तहकीक, आतैना दी हमने, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, अलहुदा हिदायत, व औरसना और वारिस बनाया हमने, बनी इसराइला बनी इसराइल को, अल किताबा किताब का, हुदन हिदायत, व जिक्रा और नसीहत, लिउलिल अलबाब अकल वालों के लिए, फसबिर तो सब्र कीजिए, इन नवाद अल्लाह ही हक्कुन बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, वस्तग़फिर और बख्शिश मांगिए, लिज़म्बिका अपने कसूर के लिए, वसब्बिह और तस्बीह कीजिए, बिहम्द रब्बिका अपने रब की हम्द के साथ, बिल अशी शाम को या पिछले पहर, वल इबकार और सुबह को पहले पहर।